Ay, yo Lela. Yes, she's on this beat. Ram ram, unavyovitaka ndo vinafanya nitafute haram ram kukuacha saki vipi ni kuacha gusa moyo wako nami niguse wako niko peke yangu nawe uko peke yangu kama kukupenda nilikupenda mwenyewe atayefanya niwe chizi ni wewe na nitagarami upate utakacho wewe ninachofia usije niacha mwenyewe ni kwako koko tu koko tu sioni sisiki koko tu kama kisu ni kidugi koko tu nimeisha makali Records.